kombi łosowski, także z zestawu, no takiego wirtualnego, bo jako takiego zestawu do głosowania nie ma, na utwory skutecznie budzące. Państwo najlepiej wiedzą, na co zagłosować i co w duszy grało. Przede wszystkim, co skutecznie budziło spośród nowych nagrań w 2019 roku. A to z okazji 50-lecia pracy twórczej, artystycznej, scenicznej, kompozytorskiej Sławomira Łosowskiego. Bez ograniczeń energii. Z tym dopowiedzeniem po wielu latach w nowych aranżacjach powraca. Także i to nieśmiertelne powitanie kiedyś. 5, 10, 15. No a teraz wyliczamy. 5? No 5. 5 po 5. Ma być pochmurno na zachodzie, deszcz na wschodzie i w centrum kraju deszcz ze śniegiem i śnieg, a wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, ale w wielu miejscach wiatr porywisty, w górach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada i tak niskie w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, a na termometrach w dzień na Pogórzu około minus 1, plus 1 stopnia, na wschodzie i w centrum do 2, 4, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich około 5, 7 stopni. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach na drogach mokro, do tego ślisko, spać się chce, ciemnica, więc jak zwykle apelujemy o ostrożność. A do tych wszystkich, którzy mają ochotę i możliwość, by zagłosować w plebiscycie na 95-lecie Polskiego Radia, polecamy Państwu zestaw do głosowania na stronie 95polskieradio.pl. Tam też odbywa się głosowanie. A już ostatnia prosta, bo tylko dziś i jutro do północy. A z zestawu do głosowania w tymże plebiscycie wybrałem dla Państwa na dziś także Dżamble. Zatwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głosą szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Autopromocja Polskiego Radia.

Zachęcamy Państwa także do wzięcia udziału w konkursie. Jeszcze niecałe pół godziny czekamy na Państwa sygnały, odpowiedzi w naszej akcji społecznej, którą prezentujemy wspólnie w budziku z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, także z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zwracamy Państwa uwagę na ważny temat, szczególnie teraz w okresie grzewczym. Czad i ogień, obudź czujność. Akcja społeczna, która ma nam uświadomić zagrożenia dotyczące właśnie tym tematem. No a oczywiście pytanie konkursowe prościusieńkie do rozwinięcia. Proszę napisać, w co jeszcze warto wyposażyć dom, prócz czujek czadu i dymu, które mamy dla Państwa, byśmy mogli czuć się bezpiecznie. Co jeszcze powinniśmy mieć? Może niekoniecznie z takich nowinek technicznych, ale warto się nad tym zastanowić. Jeszcze niecałe pół godziny, by odpowiedzieć, wysłać taką odpowiedź pod numer 71335 zł 23. Za taką krótką wiadomość tekstową, prócz odpowiedzi, proszę napisać także imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrodę. Szczegóły i regulamin akcji na naszych stronach internetowych. 71335. Przypomnę, akcja społeczna Czad i ogień, obudź czujność. Rozwiązanie jeszcze przed godziną 6. Teraz sięgamy do muzycznego kalendarza. Wspomnienie, bo i wspomnień mnóstwo, zazwyczaj przypominamy sobie przy różnego rodzaju okazjach o utworach, które rzadko prezentowane na naszej antenie, ale wydaje mi się, że świetnie wpisują się w ten właśnie klimat nocno-poranny. Nie tylko nominalnie w tytule, ale także w samej treści tego dzieła. Nim wstanie dzień. Wspomnienie Edmunda Fettinga w 19. rocznicę śmierci artysty. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. piosenka Nim wstanie dzień z filmu Prawo i pięść, skomponowana przez Krzysztofa Komedę specjalnie dla Edmunda Fettinga do tekstu napisanego przez Agnieszkę Osiecką. Edmund Fetting w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat w 19. rocznicę śmierci artysty. 19 minut po godzinie 5 i też kolejna data i też wspomnienie i jakby to minęło dosłownie wczoraj, przedwczoraj. Ach, wspomnień czar i to nie tak znowu odległej historii, ale gdy wspomnimy sobie, że to był rok 1991 i policzymy, że to już 29 lat, no to może robić wrażenie. A tyle minęło od premieru musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza. To było na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie wówczas. Na ziemi wyznaczyli razem. Było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida marzeń, pomyślał ktoś, a potem ciszę przeciął krzyk. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę, wieżę. Choć różne słowa, różny kolor skór, tyle się tylko znaleźć poza ziemskie sferze, gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur można się z Bogiem samym oko w oko zmierzyć. Schody do raju. W stronach ziemi, swój środek świata już gdzie indziej każdy ma. Lecz wieża Babel zawsze jest marzeniem. Wysoka tak, że w naszych snach dotyka gwiazd. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę. Bez krajów i korzeni szukamy ciebie w katakumbach wielkich miast. Tam wieży Babel odnajdziemy cienie, po ziemiach Metra potrafimy dotknąć gwiazd. Wybudujemy wieżę, wieżę, wieżę. Nasze Wieża Babel z musicalu Metro, którego to premiera miała miejsce 29 lat temu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Druga część kalendarza, także tego muzycznego. Wspomnienie wybranych wydarzeń z historii z 30 stycznia. Ciąg dalszy. I tak 73 lata temu urodziła się Małgorzata Braunek, aktorka filmowa i teatralna. Zagrała w przeszło 20 filmach, także sztukach teatralnych. W latach 80. zerwała z aktorstwem, by powrócić do zawodu w roku 2001. Odeszła w 2014. W 1948 roku odbyły się pierwsze od 1936 roku zimowe Igrzyska Olimpijskie w San Moritz. Po raz pierwszy przeprowadzono wówczas telewizyjną transmisję z przebiegu zawodów. To było 72 lata temu. Również w 1948 roku zmarł Mahatma Gandhi, polityczny i duchowy przywódca Hindusów w walce o wyzwolenie Indii. Został zamordowany w New Delhi, był politykiem, filozofem i prawnikiem, współtwórcą Indyjskiego Kongresu Narodowego, stosował własną koncepcję walki bez użycia przemocy. To jeszcze jedna data z tego samego dnia, tegoż 1948 roku zmarł Orville Wright, amerykański konstruktor i pilot, pionier światowego lotnictwa. Wspominamy go w 72. rocznicę śmierci. 52 lata temu w Teatrze Narodowym w Warszawie po raz ostatni wystawiono Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka, a 29 lat temu zmarł John Bardeen. Amerykański fizyk jest jedyną osobą, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Po raz pierwszy w 1956 roku za badania półprzewodników i wynalezienie tranzystora, a po raz drugi w 1972 roku nagrodzono sformułowanie teorii nadprzewodnictwa, nazwanej później teorią BCS od inicjałów nazwisk nagrodzonych właśnie. Z muzycznego kalendarza urodziny i najlepsze życzenia właśnie kierujemy do Angie Stone. Amerykańska piosenkarka R&B Soul ma dziś urodziny i my nie zawahamy się użyć jej fantastycznego nagrania. To też okazja do tego, by zrobić głośniej. Call again. Słuchać się można długo i długo. Angie Stone urodzinowa w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy, filmowego, serialowego, bajkowego, dla dorosłych i dla dzieci już za chwilę. Teraz po 5.30 prognoza pogody. Pochmurno, na zachodzie deszcz, na wschodzie oraz w centrum deszcz ze śniegiem i śniegiem. Miejscami już pada i sypie, więc prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale na krańcach południowych porywisty, w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, więc może jeszcze jedna mała czarna. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No nie za wysokie ciśnienie. Za chwilkę, mam nadzieję, muzyką troszkę podniesiemy. Chłodniej dziś na terenach podgórskich Karpat, koło minus 1 plus 1 stopnia, na wschodzie oraz w centrum od 2 do 4. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich około 5-7 stopni. Uwaga, wszyscy gotowi na mocne wrażenia. Dla niektórych to będzie wspomnienie dzieciństwa, połowy lat 80. Uwaga, uwaga, robimy głośniej. Tak przynajmniej przez 2 minuty. Niech sąsiedzi też posłuchają. Już 36 lat od premiery filmu Akademia pana Kleksa w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. To oczywiście film będący adaptacją książki Jana Brzechwy o tym samym tytule. Na wyspach Bergamutach kto śpiewał, kto nucił? Ręka do góry. No, jednak gdzieś w zaciszu auta. Być może w kuchni, przy porannej toalecie, także w łazience, w przedpokoju. Ach, co, wiadomo. Wspomnienie. Nie tylko muzyczne, ale i filmowe. Kto z klasą z podstawówki był na tym, że właśnie. Wspomnienie. Za 25 minut szósta. Kolejne w muzycznym kalendarzu wspomnienia i oczywiście także przyjemne chwile z niezwykłą muzyką, która nam towarzyszy, także przez te ostatnie lata również na topie wszechczasów. Wspomnienie, bowiem w 1942 roku urodził się Marty Balin, amerykański gitarzysta i wokalista w zespole Jefferson Airplane. Tak podkreślam wspomnienie, bo artysta odszedł we wrześniu 2018 roku. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Budzikowe kalendarium muzyczne. Thank you. dni na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza w obfitości, co zresztą Państwo przyznają w porannej korespondencji. Tak jest, w obfitości dziś przebojów i fantastycznych artystów. No to na zamknięcie z okazji 69. urodzin Phil Collins. Bardzo serdecznie gratulujemy Państwu. Zamykamy nasz konkurs Czat i ogień, obudź czujność. Polecamy Państwu, raz jeszcze przypominając, bo do tego tematu będziemy wracać w sezonie grzewczym. Polecamy Państwu zaznajomić się z treścią tego, co mają nam do przekazania strażacy, między innymi na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, także na stronach Trójki i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach akcji społecznej Czat i ogień, obudź czujność. O tym mówiliśmy i mamy dla Państwa czujki czadu i dymu. Dziś pytaliśmy, w co warto wyposażyć, prócz tego urządzenia, które dziś otrzymują 3 osoby, by czuć się bezpiecznie. Gaśnica domowa, instrukcja postępowania w sytuacji zasłabnięcia czy zadławienia i tym podobne. To propozycja pana Przemysława z Kielc. Warto mieć sprawną, wykonaną przez fachowca instalację elektryczną. Ponadto, jeśli to możliwe, koc gaśniczy, warto też zadbać o prawidłową wentylację. To pani Janina z Morąga. I jeszcze od tym, o czym przypomina pan Sebastian, by mieszkanie wyposażyć dodatkowo w gaśnicę, zadbać o dobrą wentylację i zdrowy rozsądek. To pan Sebastian z Wielkiej Wsi. Bardzo serdecznie gratulujemy. Wysyłamy czujki czadu i dymu oczywiście do tej akcji, bo sezon grzewczy trwa. Jeszcze będziemy wracać, także w lutym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz za 16:06. Jak zwykle o tej porze Kantry w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ronnie McDowell jest prawdziwym chłopakiem z amerykańskiego południa. Jak Państwo wiedzą, pochodzi ze stanu Tennessee i cóż takiego chłopaka może czekać, kiedy skończy 18 lat? Prawdopodobnie trafi do wojska. I tak było w wypadku Roniego. Służył w marynarce 4 lata na jakichś bardzo znakomitych okrętach wojennych, no ale wrócił i potem zmarł Elvis i on tego Elvisa naśladował w wielu różnych produkcjach filmowych, bo robił to znakomicie. Od czasu do czasu chłopaki z południa chodzą do honky-tonks, czyli do takich lokali, gdzie wesoło bawią się miejscowi. A honky-tonk women love redneck men, czyli kobiety z honky-tonks, te, które tam przychodzą, znają to Państwo przecież z filmów, kochają rzekomo takich właśnie kmiotków jak Ronnie McDowell. I work all week to come here on the weekend. When honky-tonk women love redneck men. Ooh. Cashing a check down at the local big star. Got the McDonald's wrappers and Coke cans out of my car. Wanna be right when I go out dancing tonight to where honky-tonk women love redneck men. Well, there's Bobby Joe, I haven't spoke with her since Monday, and I'm feeling all right, and I think we should talk again. We're all here having ourselves a good time. We're honky-tonk women, love redneck men. Cashing my check down at the local big star. Got the McDonald's wrappers and Coke cans out of my car. I wanna be right when I go out dancing tonight. Where honky-tonk women love redneck men. honky-tonk women love a redneck man. Honky-tonk women love a redneck. Mimo tego, że Ronnie McDowell zaczynał od naśladowania Elvisa Presleya, króla rock'n'rolla, to jednak znalazł swój styl. Jak Państwo słyszeli, śpiewa całkiem nieźle. Kurt Russell kiedyś, biorąc udział jako Elvis w filmie pod tym tytułem, potem także chyba w serialu, to było w 1979 roku, naśladował ustami śpiew Ronnie McDowella. Podobno nagrano aż 30 piosenek z repertuaru Elvisa. Oczywiście śpiewał Ronnie McDowell, no ale wykorzystano ledwie kilka. Ronnie nagrał także w 1989 roku piosenkę, którą można by zadedykować Elvisowi. On by ją zaśpiewał świetnie. To kompozycja Ivory Joe Huntera, Did She Ask Me About Me, czyli czy pytała może o mnie, bo niby chce zapomnieć ten chłopak o tej dziewczynie, no ale dopytuje się znajomych, czy może ona dopytywała się o niego. Ronnie McDowell. You saw her last night at the party. You say her new love has taken my place. I haven't seen her in some time. She don't even cross my mind. Time has passed. I don't love her anymore. But was she wearing the ring that I gave her? Is she still the same sweet girl she used to be? Did she let him hold her tight? Did she stay late last night? It doesn't matter, but did she ask about me? Did she dance with her head on his shoulder? Did she laugh at the jokes that he told her? Are they making any plans for the future? Or will he be just another memory? She was laughing, you say, or did the drinks make her that way? It doesn't matter, but did she ask about me? It doesn't matter, but did she ask about me? Dźwięki country w budziku popłyną także jutro przed godziną szóstą. Zapraszamy. Tymczasem za 8 minut szósta. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać.